یه روایتی رو از اختصاص مرحوم شیخ با اون عظمت صفحه 24 براتون بخونم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ببینید خود ما در معطل گذاشتن این بئر نقش داریم یا نه؟ خود ما در این که این آب به جریان نیفته نقش داریم یا نه؟ قیل لابی جعفر الباقر علیه السلام، اومدم خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم ان اصحابنا بالکوفه جماعت کثیره. آقا جون یاران ما، شیعیان ما در کوفه خیلی زیادن. فلو امر تهم لاتاوک و تبعوک، شما امر بکنی مطیع قشنگ گوش میدن، اطاعت میکنن، تبعیت میکنن. فقال امام باقر علیه السلام، این الان اومده رفته از کوفه مدینه خدمت امام باقر، آقا جون ان فی الکوفه جماعت کثیره، عده زیادی، اینا هم مطیع شما، امر و نهی شما رو هم گوش میکنن. فقال امام فرمودن یجی او احدهم الى کیس اخی. اینجوری هست وقتی یکی احتیاج داره دست کنه تو جیب یکی دیگه برداره. توضیح مختصر بدم، زن و شوهر دیگه نزدیکترین افراد در زندگی با هم دیگه، او حساب جدا داره، یه حساب جدا، او برای خودش یه برنامه ریزی جدا داره، این برنامه ریزی. این خانواده رو میگیم چی؟ خانواده ایست که توش صمیمیت حکم فرما نیست، حسابا جداست، سر هر مسئله هم ممکنه به جون هم دیگه بیافتن. اما یه خانواده ای مثلا شوهر با زن بگه هر چی من دارم اونیست که اونجاست، شما میدونید، اگه حساب بانکی هم داریم دوتا امضا، هم اون میتونه برداره هم من، اگه پول فرض کنید توی صندوقیه توی خونه که در طول ما خرج کنیم، هم اون میدونه کجاست، نه من حساب دارم چقدر ایشون برداشته، نه ایشون حساب. این خانواده رو میگن چی؟ میگن خانواده ای که با هم صمیمی ان. حضرت میفرماد شیعه ها خانواده تشیع اینجوری است یا نه؟ یعنی این جماعت کوفه که شما گفتید، یجی او احدهم الى کیس اخی و یأخذ منه حاجته، اگه واقعا نیاز داره، حاجت داره. آخه بعضی وقتا هم از این ور میگه من شما که نداریم، بنده احتیاج دارم دست میکنم تو جیب شما، شما احتیاج داری سراغ من نیایدا. این خیلی دیگه برادریه. من تو سن خودم یادمه دبیرستان میرفتیم، قذافی دیوونه بازیایی در می آورد، ادعاهای عجیب غریب میکرد، کشورهای اسلامی باید یکی بشن، همه یکی بشیم، تفرقه نداشته باشیم. با مصر شروع کرد، زمان عبدالناصر بود، بله شد دوران اوایل دبیرستان ما بود یادم میاد، چند بار قذافی از لیبی اومد مصر، عبدالناصر دعوت کرد برد مصر، جلسات دنیام گوش میدادن، الان مصر و لیبی میخواد یکی بشه. بعد دعوا در اومد چیه؟ گفت قذافی میگه تو برو کنار، دو تا کشور مال من باشه. گفت تو نمیری کنار، دو تا کشور مال او باشه. آخه بحث اینه که زرنگی به نام وحدت مسلمین، زرنگی به نام دین، زرنگی به نام قرآن، زرنگی به نام امام زمان، دنیا داشتن به نام امام حسین، به منافع مادی رسیدن به نام قرآن، خودشونو به رخ جامعه کشیدن به نام خدا و امام زمان. این خون کرده دل امام زمان رو، اینه که باعث شده بئر معطل باشه. اگه راست میگیم برای امام زمانیم، تو رو به جان امام زمان، اگه الان برات ثابت شد امام زمان میگه حق نداری اینجوری زندگی کنی، صبح عوض میکنه یا نه؟ نگو صبح، بگو امشب عوض میکنم. چرا تا صبح؟ چند درصد اینجوری هست؟ من به سهم خودم درد دل میکنم، عیبم نداره شام ولادت امام زمانی در دل با شما شیعه هاشون بکنم. بنده به سهم خودم داخل ایران، خارج ایران، کشورهای عربی، اروپایی، امریکایی، به اندازه ای که دیدم با مسلمین نشستم حرف زدم، خدا میداند عقیدم اینه، متدین به معنایی که امام زمان بپسندد، باید چراغ بگیریم بگردیم، باید چراغ بگیریم بگردیم در روز روشن، متدینی که واقعا امام زمان مطرح باشه. من مقام خودم رو میخوام به نام امام زمان، اینجا میشینم دارم امام، اینه که امام زمان دلش از من خونه، بعدم اینجا دارم فریاد میزنم یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورک. فردا صبح تا آخر هفته کارام همه به گونه ایست که نمک به زخم امام زمان میپاشه. لذا دقت بفرمایید، فرمود فقال یجی او احد حاملا کیس اخیه و یأخذ منه حاجته. قلت لا، گفتم آقا جون نه خیر، اینجوری که نیستن. قال فهم به دمائهم ابخل، اگه مالشون رو حاضر نیستن اینجوری به خاطر هم دیگه بدن، که دیگه خونشون رو برای هم دیگه که ابخل بخیلتر میشن، خودداریشون بیشتره. حالا بعضیا میگن گفت در راه خدا یه کمی مال بده، گفت جان نیست که راحت توانش داد، مال است. آقا ما تو این جلسات دینی دیگه سر ما اومده زیاد دیدیم بی‌تعارف، لذا خیلی وقت هم که میگن راحت هم بهشون میگیم. احساساتی میشه شب 21 رمضان، 28 صفر، نیمه شعبان، سوم شعبان، با یه هیجان بنده میخوام یه کاری برای دین بکنم. اگه تا سال دیگه این موقع این احساسو داشتی احسن، هفته بعد فراموش میشه. احساسات و هیجان پدر دینو در آورده. منطق، فکر، ایمان، اعتقاد، باور و پشتوانه اندیشه رو دخالت دادنه که باعث دوام دین میشه. حالا دقت بفرمایید. فهم به دمائهم ابخل ثم قال ان الناس، امام علیه السلام، امام باقر، وقتی این جمله رو من گفتم اونو فرمودن، فرمود ثم قال، سپس فرمودن ان الناس فی هدنتن، هدنه یعنی مثل آتش بس، نناکههم و نوارثهم و نقیم علیهم الحدود و نؤدی اماناتهم حتی اذا قام المهدی علیه السلام. حضرت فرمودن تا زمان ظهور مهدی علیه السلام یه آتش بسه، یعنی یه جوری مصالحه کردیم فعلا که خونا رو هم دیگه رو نریزیم، نجس حساب نشن، ازدواج با هم دیگه بتونن بکنن مثل مسلمین، کسانی که در واقع مؤمنین نمیگن، مسلمین، شیعه هم نیستن، شهادتین میگن، شهادت ثالثه نمیگن، مؤمن نیستن، ولی برای اینکه مشکلاتی نداشته باشه حکم طهارت و پاکی و جایز بودن ازدواج، این مسائل، حضرت فرمودن ما توی آتش بسی قرار میدیم، نناکههم که ازدواج اشکال پیدا نکنه، نوارثهم که ارثاشون به هم دیگه برسه، نقیم علیهم الحدود، حدود شرعی بینشون رعایت بشه، و نعدی اماناتهم، اماناتو به هم دیگه بدیم، حتی اذا قام المهدی علیه السلام، تا مهدی علیه السلام قیام کند، جاءت المزامله و یأتی الرجل الى کیس اخی و یأخذ حاجته لا یمنعه اخی. میگه تا حضرت بیاد به این حالت میرسن مردم، که اینجا باید استفاده کنم، دقت بفرمایید، که این احتیاج داره دست تو جیب او میکنه، او احتیاج داره دست تو جیب این میکنه، اصلا با هم یکی میشن. خب آیا حضرت میخواد بفرماد حضرت بیاد اینجوری میشید؟ یعنی تا به این آمادگی های عده نرسن حضرت نمیاد. روایاتو ببینید، قرینه‌شو ببینید. یعنی اگر بئر معطل دل آدم میسوزه، اگر ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، امام میفرماید یعنی این، یعنی مردم شما این که باید برید کنار چاه آب و وردارید، آب نمیاد، آب رفته، ببینید الان آب جاری نیست، الان آب بره رفته، غایب شده، غایب شده، معطلم هست، قرآن میگه معطل است، یعنی ازش استفاده نمی کنن. پس یک شخصی میخوای استفاده کنی، تنهایی برو کنار چاه، خیلی ها رفتن گرفتن، ولی فکر تنهایی خودت نکن، نمیخوای یه کاری کنی آب بیاد رو، میخوای آب بیاد رو، به مردم بفهمون، مردم باید آماده بشید. لذا امام عصر علیه السلام میفرماین برای فرج من دعا کنید. این دعا کردن یعنی چی؟ سری رد میشم، اجازه بدید که خستتون نکنم، چون این بحث ما و غور و بئر معطل و ماء معین و آیات دیگه در قرآن و روایات از ائمه در این باب و غوغایی است در ارتباط با امام عصر علیه السلام و حتی در تأویل و تعبیر خواب. اونایی که آب زلال میبینن، اونایی که آب گلالود میبینن، روایات چی میگه، تعبیر چی، ولی فعلا در این اندازه عرض بکنم. آقا دقت بفرمایید، بئر معطله، استفاده کردن از این بئر معطله، استفاده نکردن، سراغش نرفتن، ما ایم که باید در این بئر رو از معطله بودن در بیاریم. نگید این ادعای بزرگه. گفت وقتی به امام میگفتیم آقا گفتن امام زمان بخواد تش بیاره کار به خودی خود درست میشه، تو همه این روایات امام فرمودی حرفا چیه میزنید؟ کی گفته؟ باید آماده بشید، تا آماده نشید نمیشه، تا آماده نشید نمیاد، باید خودتون آماده بکنید. اون قضیه بنی اسرائیلی که به حضرت موسی گفتن تو با خدات برو کارا رو آماده کن ما بیایم، نه، در این نظام خدا مقدر کرده شما بخواهید. لذا فرمود به شیعیان من بگید برای فرج من دعا کنید.